Dziękujemy. A za tydzień druga kwietniowa premiera. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Śmierć turystki w Tatrach, kobieta poślizgnęła się i spadła z dużej wysokości. Premier zostanie prezydentem. Wybory w Serbii w pierwszej turze wygrał Aleksandar Vučić. W tym serwisie także raport z kolumbijskiego miasta Mocoa, przez które przeszła lawina błotna. Ale na początek śmiertelny wypadek pod Mięguszowiejeckim Szczytem w Tatrach. Zginęła turystka, która poślizgnęła się na śniegu i spadła z dużej wysokości. O tragedii informuje ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski. Otrzymaliśmy zgłoszenie od dwójki turystów, którzy podczas wycieczki w stronę Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem wcześniej widzieli dwójkę zmierzającą w tym samym kierunku, która była gdzieś wyżej, i oni sami, ci zgłaszający, zawrócili i w czasie postoju widzieli turystkę, która ześlizgnęła się po śniegu ze znajdujących się części Bandziocha, bo tak się nazywa ta dolinka, i spadła w dół w stronę żlebu, który wyprowadza już do morskiego. Ratownicy ostrzegają, że mimo pięknej pogody w górach cały czas panują trudne warunki. W wyższych partiach jest ślisko. Tylko w ten weekend toprowcy interweniowali 16 razy, a w Tatrach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Premier Serbii, wybrany na prezydenta Aleksandar Vučić, wygrał wybory w pierwszej turze. Z opracowania Ipsos wynika, że zdobył 58% głosów. Kandydujący z ramienia konserwatywnej serbskiej partii postępowej Vučić był faworytem tych wyborów. Sondaże dawały mu znaczną przewagę nad 10 kandydatami opozycji. Nie ma prądu, wody i cały czas trwa akcja ratunkowa. Niezwykle trudna sytuacja panuje w kolumbijskim mieście Mocoa, w które uderzyła lawina błotna. Wiele budynków zostało zniszczonych, a według Czerwonego Krzyża zginęły 234 osoby. Ponad 200 osób jest rannych, drugie tyle zaginionych. To najbardziej tragiczny w skutkach kataklizm w Kolumbii od wielu lat. Osunięcie ziemi i lawiny błotne porwały ze sobą domy i inne budynki. Rannych zostało co najmniej 400 osób, a 200 uważa się za zaginione. Straciliśmy nasze małe dziecko, nigdzie go nie ma, nie możemy go znaleźć. Straciliśmy wszystko, udało mi się tylko wyciągnąć z domu dwójkę dzieci, ale dom straciliśmy. Teraz są tylko skały i muł. W rejon katastrofy zostało wysłane wojsko, które pomaga w ratowaniu uwięzionych pod zwałami błota, a osobom, które straciły dobytek, dostarcza wodę i leki. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos ogłosił w dotkniętym lawinami rejonie stan wyjątkowy. Burmistrz miasta Mocoa mówi, że całe miasto jest pozbawione prądu i wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Grecy zaciskają pasa, wydają miesięcznie w supermarketach średnio o 40 euro mniej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z najnowszych badań. Grecy zmniejszyli swoje wydatki w ciągu roku o około 13%. Prawie 65% badanych oświadczyło, że kupuje mniej niż w ubiegłym roku, a prawie połowa przyznała, że ogranicza się tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Większość konsumentów kupuje też tańsze produkty, głównie korzystając z promocji i wyprzedaży. Suma, jaką miesięcznie wydają Grecy na zakupy w supermarketach, zmniejszyła się średnio do 274 euro. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że prawie milion greckich emerytów czekają kolejne obniżki ich dochodów. To samo dotyczy jeszcze pracujących. Grecki minister finansów Ewklidis Tsakalotos poinformował w piątek deputowanych, że oczekiwane porozumienie z wierzycielami zawiera obniżkę kwoty wolnej od podatku i cięcia emerytur. Reformy te miałyby zostać przegłosowane w greckim parlamencie przed Wielkanocą, gdyż, jak twierdzą Ateny, osiągnięcie porozumienia spodziewane jest w najbliższych dniach. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejne w serwisie Trójki o 23:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy przelotnie może padać deszcz na Górnym i na Dolnym Śląsku. Nad ranem termometry pokażą od 5 do 9 stopni. Jutro zdecydowanie więcej chmur niż w ten weekend. Będzie też przelotny deszcz, bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Warszawie i w Poznaniu 16, w Przemyślu 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12. rocznica śmierci Jana Pawła II. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamięć wyraża się w działaniu. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 6 minut po 22 zapraszamy na Minimax. I znów zagramy dziś trochę starych piosenek, bo jak mawiał Bob Dylan, no wiedzą Państwo, nic nie mamy przeciwko nowym piosenkom, ale tych starych jest po prostu więcej, ale będą i nowe. Zaczynamy od zaległej piosenki poniekąd, bo to jest taka piosenka na powitanie wiosny, już niejako tradycja minimaksowa. Nawet jeśli bym zapomniał, to Państwo mi o niej przypominają. It's spring again. Just a small wesołą pieśń o tym, że znów jest wiosna. Zespół Sideway Look nagrał w 1984 roku. No to już trochę czasu upłynęło, ona powraca wciąż każdej wiosny w dużej mierze na życzenie słuchaczy Minimax. No to teraz, nie odbiegając daleko i brzmieniowo, i stylowo, fragment najnowszej płyty zespołu British Sea Power. Jest fragment najnowszego albumu grupy British Sea Power, która ma za sobą wiele lat kariery. Ostatnio nie mają chyba poważnego kontraktu płytowego i na ten nowy album zbierali pieniążki u swoich fanów. Ale się udało i płyta się ukazała. No i cóż, sądzą państwo, że to już wszystkie płyty tak brzmiące? Ależ nie, w nadchodzącym tygodniu ukaże się nowy album zespołu Clan of Xymox. We'll be right back. Tak, tak, to jest Clan of Xymox, ten holenderski, tak kiedyś popularny. Wciąż nagrywają płyty tak, jak państwo słyszą. Może za tydzień nieco więcej, bo to jednak nie jest poniedziałkowa audycja redaktora Stelmacha, to jest niedzielny Minimax, w którym zajmiemy się teraz najnowszym dziełem znanego państwu laureata Nagrody Nobla. Dzieło nie byle jakie, bo maestro Bob Dylan wydał właśnie pierwszy raz w swojej karierze premierowy album trzypłytowy. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew. My bag, I got my reservation. Spent each dime I could afford. to hear that on a board. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up on heaven, counting every mile of railroad track that moves me back. I never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take a sentimental journey, sentimental journey home. Gotta take a sentimental journey, sentimental journey home. Nowy album Dylana nosi tytuł Triplicate i jest niewątpliwie sentymentalną podróżą wielkiego artysty w krainę tradycyjnych amerykańskich pieśni. Któż by pomyślał, że artysta przez całą swoją karierę znany z tego, że śpiewa wyłącznie własny repertuar, znakomity przecież, to za niego dostał tego Nobla, a także znany z takiej niecierpliwością. Tych piosenek pisał strasznie dużo, z wielką łatwością, więc znany był z tego, że nie chciał nigdy nagrywać niczego dwa razy, jakichś take'ów kolejnych wersji, że porzucał czasami w trakcie sesji nagraniowej całkiem ciekawie zapowiadające się nagranie, aby już robić coś nowego. No a teraz chce mu się studiować te stare pieśni i śpiewać je, i to, jak się wydaje, całkiem na poważnie. Była pierwsza płyta, potem druga, a teraz jeszcze taki trzypłytowy zestaw. On by się zmieścił może na dwóch płytach nawet, ale są trzy płyty, każda ma swój tytuł. Wszystko jest starannie przemyślane. Jak długo jeszcze? No nie wiem, Bob Dylan należy do kręgu tych artystów, którzy mogą dyktować swoje własne warunki, może lepiej powiedzieć proponować. Nagrałem, proszę bardzo, chcecie, to słuchajcie. Sailed away. Oh, trade winds, what are vows that lovers make? Oh, trade winds, are they only made to break? When it is me again, I sail away. Journey, it won't be the same. She traded her name, way down where the trade winds play. I tu także, nie odbiegając daleko od tematu Dylana, chciałem Państwu z wielką przyjemnością opowiedzieć o tym, że dzieło życia jak dotąd Filipa Łobodzińskiego, artysty wielu talentów, ale ostatnio głównie tłumacza i wykonawcy utworów Boba Dylana, ukazało się na rynku wreszcie. Opowiadałem o tym pierwszy raz w Minimaxie na początku grudnia, kiedy to w Teatrze Polskim w Warszawie odbyć się miał specjalny salon poetycki, gdzie te przekłady Dylana dokonane przez Łobodzińskiego były prezentowane w wersji czytanej przez aktorów, no i śpiewanej przez zespół dylan.pl. Dzieło ważne, no bo wiadomo, mamy w polskim języku pewną porcję spolszczonych, przetłumaczonych dzieł takich artystów jak Brel, Wysocki, Cohen na przykład, a Dylana, choć taki ważny i znany, no, było stosunkowo mało. No to teraz jest znacznie więcej. Mówiłem też wtedy i podkreślę to raz jeszcze, to zainteresowanie Filipa Łobodzińskiego Dylanem nie pojawiło się w ubiegłym roku na fali tego Nobla. Ono ma historię chyba 30-letnią co najmniej. Przez taki okres Filip Łobodziński te pieśni Dylana przeglądał, studiował, tłumaczył, a 2 lata temu stworzył grupę dylan.pl. Na początku kwartet, teraz już kwintet, który zaczął te piosenki po polsku nagrywać. Już jesienią wszystko było gotowe. Mówiliśmy nawet w grudniu, że to może na gwiazdkę. To się nie udało, ale płyta wreszcie się ukazała pod koniec minionego właśnie miesiąca, czyli marca. Dylan.pl, album nosi tytuł Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz, czy nie dość ci? Wszystko zaprzepaścisz, lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście, chce 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluskwy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz, nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tu tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź, gnić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzą, a ciśnienia mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiona pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo tym mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganów. Tarara. Mały zważ. Na płycie niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Gościnnie śpiewają także Marysia Sadowska, Martyna Jakubowicz, Tadeusz Woźniak, Muniek Staszczyk, Tomasz Organek i Pablo Paavo, którego usłyszeli Państwo obok Filipa Łobodzińskiego przed chwilą. Co ważne, tych piosenek na płycie zespołu Dylan.pl jest 29 z całej kariery niemal Dylana od roku 62 do płyty Tempest z roku 2012. Ale jest także książka już na rynku i w sprawie tej książki Filip Łogodziński napisał do Minimaxu tak. Książka Duszny Kraj powstała z rozpaczy, że nie mogę zmieścić na płycie więcej niż te 29 piosenek. Ponad setka nadal leżała w szufladzie. Stąd pomysł, aby je zebrać, poukładać w pewną całość i zaproponować wydawnictwu. No i tak też się stało. Biuro Literackie zapaliło się do pomysłu i książkę zrealizowało. Książka jest podzielona na grupy bliskie sobie obszarem. Często w ten sposób sąsiadują ze sobą i gadają teksty z różnych epok twórczości Dylana. Są tam więc piosenki o społeczeństwie, piosenki szydercze, miłosne, kilka grup piosenek miłosnych, miłość szczęśliwa, miłość trudna, rozstanie w przyjaźń i rozstanie gorzkie, wreszcie piosenki religijne, podsumowujące i tak dalej, w sumie 12 rozdziałów. Książka zawiera 132 spolszczone utwory Dylana z lat 1962-2012. Była gotowa do druku grubo przed Noblem, ale traktacje z agencją literacką władającą prawami do druku Dylana trwały nieznośnie długo, ale w lutym wreszcie wyszła. No to tyle o książce, tyle o płycie. Aha, kilka egzemplarzy nowej płyty zespołu Dylan.pl oddam w dobre ręce. W tej sprawie proszę w ciągu najbliższych 25 minut nadesłać list internetowy do Minimaxu i zatytułować ten list Dylan. .pl. Koncerty będą zespołu Dylan.pl najbliższy w następną niedzielę, 9 kwietnia w ramach festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie, a później z pewnością 19 maja w Muzeum Gombrowicza we Wsoli i 1 czerwca we Wrocławiu. Natomiast 29 kwietnia grupa Dylan.pl wystąpi w Trójce w sobotniej audycji Piotra Meca. Będzie tam rozmowa z Filipem Łobodzińskim i koncert zespołu. To wróćmy raz jeszcze do tej nowej płyty. Cisza też może ogłuszyć. Czasem mam chęć na rozwój ruszyć. Czy znasz znaczenie słów? Twoich kłamstw mam znów pełne uszy. A co mi jest? Żałuję, żeś przyszła do mnie. A co mi jest? Chciałbym cię zapomnieć. Znów przyszła taka chwila, gdy pragnę, żebyś była koło mnie. No tak, to nam się chyba troszeczkę odtworzyło krócej niż powinno, ale słyszeli Państwo fragment co najmniej utworu Jest mi miłość, w oryginale to Dylana Love Sick. Bardzo proszę, kilka egzemplarzy w dobre ręce, listy internetowe już płyną. Gdyby mieli Państwo okazję wcześniej nieco niż w przyszłą niedzielę w Kutnie posłuchać piosenek z dobrym tekstem, to taka okazja, jak sądzę, nadarza się jutro w Warszawie właściwie, albo w pobliżu Warszawy, Jazz Cafe Łomianki. Tam często ciekawe koncerty. Jutro wystąpi Tomek Lipiński z zespołem. To chyba nieczęsta okazja, aby zobaczyć tego wspaniałego artystę, wokalistę, gitarzystę, kompozytora, autora piosenek, lidera i współzałożyciela takich zespołów jak Tilt czy Brygada Kryzys. Dwa lata temu, niemal dokładnie, Tomek Lipiński wydał swój najnowszy album, jak zwykle z ciekawymi tekstami. Myślę, że to będzie na koncercie. Być może już coś nowego także. No i na pewno kilka klasycznych pieśni także się pojawi. Gdyby Państwo byli zainteresowani wystąpić w reprezentacji Minimaxu, dwa dwuosobowe zaproszenia, albo cztery pojedyncze, zobaczymy jak to się ułoży, znów oddamy w dobre ręce. W tej sprawie poproszę o kolejne listy internetowe zatytułowane Tomek Lipiński w Jazz Cafe Łomianki. To czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko, nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana, bezustanne niespełnienie, zawsze coś więcej jest do chcenia. Nic realnie się nie dzieje, świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. się. Nie, nie bój się. Widzisz tylko swój cień. Nie, nie bój się. Tomek Lipiński jutro w Jazz Cafe Łomianki. Już widzę, patrząc na ekran monitora komputerowego, że będzie niezbędne losowanie w sprawie reprezentacji Minimaxu na to wydarzenie. Teraz może słów kilka o płytach historycznych, bo one się wciąż ukazują przy różnych okazjach. Między innymi ukazała się w ostatnich dniach taka 50-letnia edycja pierwszego albumu zespołu The Doors. Ten oryginał w styczniu 1967 roku. Byłem pełen nadziei, no ale nadzieje okazały się nie do końca spełnione, no bo już wszystko widać ukazało się wcześniej. Było wiele edycji tego albumu, była też taka na 40-lecie. Tym razem pierwsza płyta Dorsu wyszła w wersji takiej, oryginał w wersji stereo, oryginał w wersji mono i wreszcie koncert z tamtych lat, 67 roku. Niestety nic nowego to nie wnosi do naszej wiedzy o zespole The Doors i nie trzeba tej płycie specjalnie czasu poświęcać. Ciekawsza może będzie płyta, która liczy sobie lat 30 zaledwie, bo jej premiera to był 13 kwietnia 1987 roku. Będzie wersja znanego utworu w nieco innej formie, ale myślę, że rozpoznają Państwo zespół i utwór po chwili. Looking out for a moon in the night so still. Oh, how will you king in that house on the hill? Looking out for love, big, big love. It says that you love me and that you always will. No, z pewnością Państwo rozpoznali, więc może tylko krótka pogadanka dla zupełnie młodych słuchaczy. W latach 60. XX wieku był sobie w Wielkiej Brytanii zespół Fleetwood Mac, który tak jak ówczesne popularne zespoły grywał to, co nazywano wtedy rytm bluesem, czyli takie rockowe wersje amerykańskich bluesowych utworów i swoje stylizacje na ten temat. Fleetwood Mac miał świetnego gitarzystę, który nazywał się Peter Green, no ale ten Peter Green posypał się niestety zdrowotnie i mentalnie. Część składu Fleetwood Mac wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam szukali nowego gitarzysty, znaleźli niejakiego Lindsaya Buckinghama, ale tenże Buckingham oświadczył, że on może przystąpić do grupy Fleetwood Mac w nowej wersji, ale tylko z narzeczoną. Oni się troszkę krzywili, bo mieli już w składzie śpiewającą kobietę przy fortepianie, wspaniałą Christine McVie, ale przymuszeni zgodzili się na tę narzeczoną, ona się nazywała Stevie Nicks. W 1977 roku nowa wersja, całkowicie zmieniona, popowa grupy Fleetwood Mac wydała album Rumors, który zapewnił im sławę i pieniądze na długie lata. 10 lat później, w roku 1987, ukazał się album Tango in the Night. I to właśnie dzisiaj tego albumu słuchamy we wznowieniu. To było wtedy ponad 15 milionów sprzedanych egzemplarzy. Drugi taki sukces w karierze tej nowej wersji zespołu Fleetwood Mac. Teraz ukazała się wersja na 30. rocznicę i ona dość ciekawa, bo oprócz zremasterowanego starannie materiału z tej oryginalnej płyty, także kilkanaście co najmniej, no dość ciekawych bonusów, bo wśród nich utwory wcześniej nieznane. Corner of your eyes seemingly. Ooh, my love. Well, it can never be. Well, then he says, don't be sad, baby. If it ends today, you will always be mine. It was a strain on her. 30 lat temu Stevie Nicks miała niespełna 40 lat, ale wciąż jeszcze anielską postać i takie stroje, no a głos taki jak państwo słyszeli. To tak wygląda w skrócie dużym specjalna edycja na 30-lecie albumu zespołu Fleetwood Mac Tango in the Night. Zremasterowany materiał oryginalny i liczne, dość ciekawe bonusy. Słyszeli państwo, mam nadzieję, dziś między 19 a 20 koncert zespołu Kroke. Fantastyczny, jak zwykle. Myślę, że oni nie dają koncertów, które fantastyczne nie są. W każdym razie wszystkie, które ja widziałem, to takie właśnie były. Poza tym, co państwo słyszą na antenie, jest zwykle ciąg dalszy po 20. Tak było dzisiaj. Tam co najmniej dwa ciekawe utwory. Jeden bardzo mocno z trójką związany. Gdyby państwo byli ciekawi, jakie to utwory, jak zabrzmiały, proszę słuchać jutro rano trójki, to coś będzie chyba z tego jeszcze na zakończenie porannej audycji trójkowej jutro. A ten koncert dzisiejszy związany nie tylko z urodzinami trójki, ale także z nowym albumem zespołu Kroke zatytułowanym Traveler, czyli podróżnik. No bo oni podróżują po całym świecie z różnymi występami, słuchają bardzo różnej muzyki i taka jest ta płyta. Inspiracje z całego świata i z Polski, gdzieś ze Stanów, z Anglii, z Hiszpanii. W wersji podstawowej album Traveler ma 10 utworów, a w wersji deluxe, no bo jakżeby inaczej, jest jeszcze utwór 11. Zespół Kroke ze swojego najnowszego albumu Traveler. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Autopromocja.